ndax neena rew mu melni Senegal bo fi waxe dañ koy sara ginaaw kaddu gu gëna nekku téré nak ñu sara ko deggin yi wote ku ne degg ko nele dina ko yebbu di pés sey wax bala genn tay nay genn lu neewa neewa neew te yalla bañ ñi wax musu ba motax suñu lamine ñi mu wut ay birik miyé ko moy bañ ñi ay birik la wut fan wéri birik ak ñaar birgi ci kanam mu def ko birigi plan yu tapandar dañ ci fi def ñenti pied muy sel yi dañ def nak ay deug ci ginaaw baare ko gem lamine ne ko do fi waxe bamu na pe mu basé ko muy ñaari tuñi tuñ ci kaw tuñ ci suuf tuñ mi ci kaw di baare mur bi ci kaw tuñ mi ci suuf di baare mur bi ci suuf ndax lamine la ci bir du wax waye leg leg mu ne teul wax musu ba luñ ko doore waaw borom sa jurul khulub man saxal hajj malik mu ne salam mi ñu wi gayna la moko tejul ci kaf gi mu genn lek la rek waaw wallahi salam mi ñu mu ne gayna la tej ko rek waaw mo tax ndaysan ku febaron febaru xel ñun ñuy wax dof fam benn bis mu tok ci kër gi magam am dom magam ju jigen ñepp ñi dem nak mu daal di joy ñu ne ko la xew mu ne diw mi ni ma bokk ak mom nday ak bay nogay ñu ko ngeen te tay ngeen rama fe bay ni ma mel rek mo tax ngeen bayima fi ndeysaan mer yépp seen yaram ndaw ñi joy daal dem nak sang ko solo koy yire ne ko ñu dem mu daal di ré ñu ne ko lo xew mu ne su ngeen ma yobbe de buma demé lima ñëk def moy xoj leer ba mu dié ñepp jaxl ni ci kon nak nañ ko fi bayyi mu daal di rétan ñu ne ko lo xew mu ne su ngeen fi bayé ma taal dëkk bi kon kay dem rek suma démé xoj leer ba su ngeen fi bayé ma taal dëkk bi wa légui nañu def ñepp jaxlé ginnaw su démé xoj leer ba su ngeen fi bayé mu taal dëkk bi ñepp daal jaxlé ndax ben mu dem ba mu tok te musu ñu koy yew te mbokk mu musu te yew dang koy russe yew lu nit febar xel bis biñ koy ñëkk yew ñepp koy waaj wallahi ndeysan motax ñu daal di jaxlé lool mu ne len yeena gattum xel ñu ne ko xew mu ne yew len ma aha ubina buntu nak ba mu ne yew len ma rek ndey san ñu la di koy japp ne ko rap yew ko ca ker mango ga ñu ngon joté ba ker gi dañ nak ben xalé ñew fa di wax ak mom ba ne ko waw diw loy def ci naaj bi mu ne ko wax lu upp wax lu upp rek ma fi indi ndax suma waxu ton yew len ma kenn duma yew ba naaj di ma fi fekk motax lamiñ lu jara sam la mu buy genn mu genn ci lu baax lula tax journaliste ñu leen di jàngal mbirum wax ba ñu nekk ci ay professionnel nga xam duñ wax luy tëjum pinc alqari'atu ma alqari'a wa ma adraka ma alqari'a wal wasmu yawma isil alhaq su kerooge pise ga mooy dëgg pise rek lu waay am ci lu baax ñu fay la safaan ba bis booba it alqari'atu ma alqari'a bo dem ci alkahfi ayat témér ak juróom am na ñoo xam ne fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna jëf nga jëf yu baax waaye lu jiitu ngay dem alaxira jëf ya yàquna fii ba alaxira kenn du samp ay balance di repesel yàlla njàlla musal jëf yu yàqu alqari'atu ma alqari'a wa ma adraka ma alqari'a ba demee suratu al-anbiya ay ñun fa juroom ñaar wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyama balance yu maanu la yàlla yi teg gis nga suñu ordinateur yi loolu lay jàngale loo xam ne soo na ci tegg leen la nga ko jox rek la lay jox al-mawazin al-qist waaw fa man saqulat mawazinu fa ulaikum al-muflihun wa man qaffat mawazinu fa ulaika allazina qasiru anfusahum tabarakallah sunu borom kon bimu ne al qari'atu kifa bëgg mal qari'a mu lan muy fëgg ga wa ma adraka mal qari'a mu ndax xam nga fëgg ga wa ma adraka moom mu bamtu ko ci alquran fukk yoon ak ñett sa bu waxe baat bo xamne man na amum leunt rek mu tegal ñu ci wa ma adraka al haqa mal haqa wa ma adraka سأصليه سقر وما أدراك وما أدراك ما يوم الفصل يسمعون فترة تجغلب وما أدراك وللمطففين وما أدراك ما سجين أو ما أدراك ما عليون والسماء والطارق وما أدراك بدمت البلد القدر قارع بينك الهمزة تبارك الله kon sunu borom tabaarak wa ta'ala yow ma yakunu nnas bis ba nga xamé dana nek al nit ñi kal farasil mabsus ni lupp lupan buñu dakk wa takunu al jibalu montagne tit ba melni kal ihni al manfus wutin wo xamné dañ ko kecc wala bok dañ ko xajalé tes keroge ñepp tit ya na mom kay jarul tit mom dem commissariat ñoyam ak dem hôpital mune jarul tit commissariat fi ne ñaara fay dem wala ñett amna ko xamni ki bi ñuy dem dañ ko fay yobbu fi duuy firfiri am ko xamni ki da dem di wuti aw keuyitam lu ko neex sol nu ko neex dago waaw am ko xamni ki da dem di kalamé ji hôpital it amna ko xam day ñew wut siw keuyitam waaw am ko xamni ki dañ ko tek ci sarret di pouce al akhirat le tita nga yey reey ak njaqare ak yunu demé yalla mu ne jarul tit yow kay wutal fi ce programme dana ko lutax mu ne ah fa amma man saqala mawazinuhu wa amma man qaffat mawazinuhu ñaari rek mo fa am waaw ñaari rek mo fa am innal abrara la fi na'im wa innal fujara la fi jahim ñari rek ma fam waaw tabarakallah mam cheikh alhaj malik mun ilahi faj'al ahlana ahla qurbatin tabarakallah am yalla fayal ñu len suñu mak ñoñu ku ci yëkëti rek tabarakallah nga xamné borom xam xam yi yëkëti yalla neena nit bi dal fa amé halatun nasi moy dañuy xajjaliko ila shaqiyyin wa sa'idin moy dañuy xajjaliko ci ño xamne dañuy texé ak ño xamne dañuy texé di ñaar groupe rek ño fi am fa amma man thaqala al mawazin du ay bal ken du jew ken tourul dere ndax yunus tibbi alayhi salam neena ku dund ci yeen ba genn aduna ci touro derek neena man na la peledel ba dugal la aljanna waaw ku dund ci yeen ba genn aduna te touro derek muna amune koku manes na ko peledel waye bu ngeen sagane ba tour fi derati jamro tabarakallah mbir mu nak day dadi tambule jafé waaw laj ko avocat yi tabarakallah jamono yi nga xamne ñi ngi nek ci mbirum projet ak atté def yi fa amma man saqulat mawazin ko xamne ay balance am desna fu huwa koku fi isati radiya ci dundu gu neex lay nek waaw dundu gu neex ci bir al janna jannatul khuld ak jannatul na'im motax bu ñeek ñu bare ko bëggoon saqul al mawazinuhu bu ñeek ñu bare ko bëggoon luñ am def ko ci balance tek ci waaw sa'd ba mu nekké gouverneur bañ yonné ko xalj bañ ko yonné won dafa ñew mu sédélé ko ca jakka ja soxna ci nako an jaay moom nañ ci défar suñu wañ wi défar ci suñu lal bi mu ne ko wañ wala ñu am al-akhirah dafa noppé gud ak lal ba waaw wañ wala ñu am al-akhirah dafa noppé gud ak lal ba ñun nak fi lég lég gis ko xamné ki kërëm ji noppina wañ ñu noppina lal ba noppina moom paré gul fele sax wutugul ay mulkat amna ñun ño xamne seen kër gëna ci alakhirah wutuguñ sax ay mulkat waaw waxale guñ ay mulkat té ibn abbas neena alakhirah kër ya ay pak la kenn ko ne yaay tabax man bana lillahi baytan bana allah lahu baytan fil janna de ngeen ko yalla tabaxal ko kon kër ya dañ ko dag bu tabarkalla bamu jek rek tabax guñu ñu gor gor lu nak fi ko la upp ay tiyaba rek gën na rafet kër fofu هو في عيسى الراضيه امنا ньо خامنا نيغي تابخ ني بڬي لو باخي واي نا سله من الاولين وخليل من الاخرين ليغي ني توتي ньо بڬ تيابو جوجو فاما من ثقل الموازين لان موي ديسالي بالانس مبوكي موي جيف يو باخي ريك موكاي ديسال جيف يو باخي ريك مول خيب لن لو باخ حتى بو غيسون كو بان اوتام داو بي تيلي بي مو بان ني كوي بوس fexel ba am ci tuyaba ja tegal sa loxo mu tak nga am tuyaba dem waye fofu yeen say da nga nan dañ may yeb buñ ma seené moy pouce auto waaw leg leg sa nga tek ci quoi waaw dañ may yeb fekk na yow tuyaba nga ci bëgg rek mo genn won ci jakk ji jubantil dal kenn wala ñaar dal ci am tuyaba waaw bo nek ak serigne bi duy satal ak yi teyal der bi dal di bari tuyaba waaw tabarakallah ñu am salal liggéeyal ñu baax ñi ndax def lu baax mooy tax balaasi fees naa ci suratul qari'a aaya juróom ñaar fi isati radia yal nañ ca bokk wa amma man xaffat mawaasinu waaye ku saggan ba balance ba ñuy def jëf yu baax am woyof ku saggan ba balance ñuy teg ay jëf yu baaxam balance yow woyof waaw ñu seet ay demi jàkkaam ki jumaam mu niw lool ñu seet ay saraxeem ndekete moom pari dërëm la daan saraxe musta saraxeem million musta nit ñi li ñuy saraxe million waxuma la million waaye dégg ngeen ci suñ tafsir bëli ca ñaari gumba ya bu mbëgine morom ji taala mu ne ko ndaw mu ne ko waaw xanaa tubaab bi defaratul bie mu ne ko bie lan mu ne ko bieb xaalis mu ne ko bàyyi na ko 1974 waaw bu mbëgine morom ji 1974 la tubaab bi bàyyee defar bie mu ne ak waaw kay mu ne ko lu waral laaj bi mu ne ko dama gëj a am bie fekk na tubaab bi mi ngi defar bie ba léegi bie yi léegi sax ñoo gën a rafet ñoo gën a rëy waaye nit ñi ñoo xewi la saraxe ay bie ba ndeysaan silmaxa yooyu jàpp ni bie daa xewi da nga leen di fekk rek ay weccat yi xonq la ñuy yor ay weccat yi xonq rek waaye nañ leen sarax ay bie ndax ñu yëg ne bie yaa ngi am ba léegi fa wa amma man xaffat mawaasinu ku saggan ba sa jëf yu baax day woyof lu tax mooyof mooy saraxe daa néew jëf yu baax yu néew tabarkàlla seeti ku feebar daanaka doontoon sa mbir xanaa léeg-léeg nga seeti ko far jëf ja yàqu ndax am na ci nit ñu koy def di seeti ku feebar dem far yàq sa jëf gis fa loo xam ne danga fa jóge ñëw nettali ko wallaay ndeysaan te kenn nit ci loolu wulu ko diw dana ma ko fekke tey moom nangam nangam wax fa ya nga fa gis yépp sa jëf sippeeku nga gàddu bàkkaar ku seeti ku feebar doo fa yàgg doo nettali te da nga koy ñaanal mu ñaanal la waaye lu ko mooy rek sa jëf mën na faa sippeeku wa amma man xaffat mawaasinu te dégg ngeen léegi ci alquranul karim ca suratu alkahf aaya téeméer ak juróom fa xabitat acmaaluhum fala nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna jëf yu baax nit ñaa ngi koy def waaye léeg-léeg nga def jëf ba noppi def lu yàq jëf ja dikk yowma alqiyaama bëgguñu pésé la sunu borom ne la jëf ji daa yàqu woon ngay xoolee wallaay ndeysaan wa amma man xaffat mawaasinu nga ne ko ha mu ne fa ummuhu haawiya fa ummuhu la nar a nekk ka koy uuf ëllëg uufinu yaay nga ne ko ha mu ne haawiya mooy sawar wa ñu tuddee haawiya fa maskanuhu wa masiruhu naaru jahannam yahwi fi qahriha ndëkk waayam mujj waayam mooy sawaraw jahannam ci lay dugg ba ca suuf mu nekk fa. Mu lu tax xewee ñu tudd ko ummu, mu ne waaw ndax te ummu ma wal waladi wa mafza, ummu bu doom tiite rek làqu ca. Waaw Abu Saoud mu ne xewiya aw turle min asmaai nnaar, tudde nañ ko ko ndax sawara yi moo ca gën a xóot. Waaw sawara yi moo ca gën a xóot wa bu'du mahwaaha, danañ ahlu nnaar bu ñu leen sànnee ca kimaj ga ñu jëm ca suuf juróom ñaar fukki at la ñuy am door a àgg. Mu ngi mel ni boo tiimee barigo fa benn bul, mbul boobu gaay di sànni ñuy focc bul yi nga teg ko ci ndox mi ni muy gaaw a àgg ca suuf, wala nga tiim teen sànni ca bul boobu, bul bu diis boobu mat kilo ni muy gaaw a àgg. Nee na alaxira dañuy jël nit mu nekk ci timaj ga ñu sànni ko ca xaawiya mu jëm ca suuf 70 ans lay am door a àgg. Yàlla ñu jàll musal musal leen ci huma adraak huma adraak, mu ne xam nga maa hiya sawaraw xaawi yooyu mooy lan, mu ne xaw ma ko de, mu ne ko naarun sawar la woo xam ne xaamiya wu tàng la. Mbokk ñu dëgg alqaariatu mi ngi nii ñu jàpp mbax na bismillahi rahmaani rahim alqaaria kii fëgg ga maa alqaaria lan mooy fëgg ga wa ma adraaka ma alqaaria, mu ndax yow xam nga Mouhamad lan mooy fëgg ga yow ma yakunu nnaas mooy bis bi nit ñi nekk kal faraasi nik lupulupaan almabasoosi bu ñu dàq mu ñu tasaare wa takoonu mu nekk al jibaalu montagne yi kal ihni ni wëtteen almanfuusi bu ñu xajjale su keroogee fa amma man saxulat koo xam ne bis na mawaasinuhu ay balansam fuhuwa moom kookee fi iisatin raadiya ci dund gu neex lay nekk wa amma man xafat mawaasinu koo xam ne ay balansam dafa woyof ci jëf yi baax fu ummuhoo yaayam xëwya mooy sawaraw xëwya wa maa adraak, mu ndax xam nga yow Mouhamad maa hiya lan mooy sawaraw xëwya, naarun sawara la woo xam ne xaamiya wu tàng la. Yàlla na yàlla defal ñu jàmm te defal leen ko, defal ñu tawfiq te defal leen ko, waar ñu ci àlla alquranul karim bañ man cee waaroo ñun ñëpp. Tabarakallah ñu ngi yëkkati jotaay bi fii rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. Mbokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu, si defeem seen rajo ci jotaay tafsir ñu leen defal ay bés gu jot ci waxtu wi dellu sunu ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Aliou Fall. Ñu sant yàlla génn nañ ci suratu alqaaria, tey war nekk suñu téeméeréeli saar ak ñett wala ak ñaar muy suratu at-takatsur. Màkk la wàcc nekk juróom-ñetti aaya. At-takatsur nag baat bi mooy ëppalante, ëppalante mooy ku ne di fexe ëppale sa morom, maanaam giiroo. Ñi nga xam ne jaar nañ daara xam nañ lan mooy giiroo, noo mën a def ba ëppale sa morom rek noonu nga daan def, loolu mooy tudd baatu giiroo. Saar bi noonu la ko yàlla tuddee ndax nit ñi mi ñu bëgg a giiroo àdduna. Dina waxtaanee kon soxla gu doomu aadama yi soxla woo wàllu poñ-poñooru àdduna ak xëccoo bi nga xam ne mën nañ koy xëccoo. Inshiqaalu nnaasi bi moqriyaati alxayaati wa takaalubuhum ala jamci xutaami dunia, di ëppalante ba dee ñëw dagg leen dagg seeni yitte bett leen daan leen di toxal nag min alxusuuri ila alxubuur. Min alxusuuri mooy mu toxale leen ci état siñ dëkke woon teraas yeeg néeg yu kawe yi néeg yu rafet yeeg yu ñu karo yi lal yu nooy yeeg tabarkàlla lali këpp yeeg yegenaa yu rafet yeeg kopp yu bari yeeg yépp mu toxale leen ca ilal xuboor yi jëme leen ci pax moo xam ne ay sax nga cay fekk pax moo xam ne lu dul sa jëf doo ko fa fekk. Tabarkàlla tukki boobu te ñëpp a ngi ci jaar ñëpp min alxusuuri ilal xuboor. Waykat ba nee na almawtu yati baghtatan walqabru sunduqu lamal almawtu yati baghtatan walqabru sunduqu lamal. Mu ne dee day ñëw di bette te maa ngi leen di yëgal ne xabru mooy kees gi ñuy denc jëf yi walqabru sunduqu lamal. Moo tax saar bi baamtu na lool jajj gi nga xam ne mi ngi koy jajj ak di ko xuppe nit ñi leen xamal seen njuumte googu te njuumte gi mooy ëppalante geeg giiroo gi ñuy giiroo àdduna kàlla sawfa taalamuun tumma kàlla sawfa taalamuun. Saar bi bu koy tëj tëje ko leeral yi nga xam ne mooy xalaat ak yi nga xam ne mooy ay njàqare wala boog ay jafeñ-jafeñ ak njàqare ñi nga xam ne ñi waajulul bis boobee danañ dajeeg moom bu àllaaxira ak yi nga xam ne kenn munu koo bët kenn munu koo jéggi romb ko lu dul koo xam ne dangaa gëm ba noppi di jiital jëf yu baax. Loolu la saar bii ngeen di xool mu niru lu gàtt lool ëmb. Waaye nag waxi na sunu borom tabaraka wa taala bi di fees dell ak balaga maanaam waxin wu rafet waxin wu yéeme waxin wu leer dañ ci jël juróom-ñaari yëf mi ngi ci saar bu gàtt bi. Li ci njëkk mooy alwaasu wa tawbiix maanaam waaraate wi ak jajj gi mooy bi mu tàmbale daal ne alhaakumu takaasur. Bu ko ñi jàng balaaxa di waxe ñoom Cheikh Ahmed Tidiane Gaye ñoom ci Louga dañuy wax ne xaraja alxabru an xaqiqatihi ila altazkiri wa altawbiix maanaam tëggu rek ne mubtada ak xabar waaye mu génne ko ci lim nekkoon indi ko ci leneen te lim ko jële mooy mu nekk xabar xaqiqi léegi nag mu jóge ci nag léegi nekk tazkir di waaraateeko fàttali alhaakum attakaasur. Ñaar bi mooy baamtu gim baamtu ndax tiitalaate ak xuppe kàlla sawfa taalamuun tum kàlla sawfa taalamuun daal di koy atafe lu ñu tuddee summa ngir mu leeral ne bu ñaareel bii daal moo gën a jotale sax bu njëkk ba. Waaw moo tax dañ daan wax ne kilifa daana wax kim wilif aqulu lakka summa aqulu lakka laa tafal. Bu njëkkal bi ci balaaxa bi ne ci saar bi mooy xasbu jawaab jawaabu law. Waaw lu tax ndax rek tiitaa ngi li gën a yokk law taalamuuna ilma alyaqin ñu ne ha rek mu yemp waaye bu ne woon la ra'aytum mu gën a doye ci waar. Loolu day tiitalaate moo tax bimu nekk law taalamuuna ilma alyaqin mu teg ca la ra'aytum ma tushibu lahu ru'us aw ma tushibu lahu ru'us da ngeen gis loo xam ne gone mën na ca tiite ba bejaaw. Ñeenteel bi ci balaaxa bi nekk ci saar bi moy bam tok la tarawunna thumma la tarawunnaha ñom ñaar ñep ku ci nek am lam am nun buñ sadda le bayan shiddatil hawli ngir leral taray bi nga xamne mo war nek ci bis bobé di bis tuñ ci juromel bi ci balagham sar bi ni ñu tuddé kinaya kinaya moy nga tudd mbir dak cental ko tejjublu ci lenen hatta zurtum al maqabir kinaya la ndax ba ngeen ziaré qabru liñ ci xamone ñun moy moy nga dem ñaanal ña faatu gis len tabarakallah umur dal di delu ci waye yalla jël baat bobu jëfëndiko ko fi djublu ci hatta muttum badé ndax ziaré bi ngi koy ziaré ji tabarakallah bi yoon mom boy dem do sol dal do pass tabarakallah do jël place dañ lay teural nga ne lacc ci biir auto bi gaay tim la ziaré gog kon bokut ak suñu ziaré gi tabarakallah ñukoy ziaré légui juroom benel bi ci balaxa bi nek sar bi moy liñ tuddé al mutabaqa waaw an na'im ak al jahim ñaari baat yoy niñ tolloy an na'im ak al jahim ñaari baat yoy niñ tolloy mutabaqa gogu ci tollo gogu bu nit ki jang xam xamu arud ba nga xamne ñi ngi koy def lo shi'r baat yoy sudul tollo limuy def du ko xam manam fofu la way kat di wuté fofu la shu'ara yi di wuté tay bari na ko xamne mi ngi way musique wala muy way art wala muy def yoyu ñaka xam mutabax gi muy def taxna limuy def ñi xamul shi'ar wala al adab ñom mëna am mu neex ci ñom waye ñi nga xamne ñoko xam ñom fu mu yëkëté kaddom rek buñu sañonté ko ci fofu lu tax tax dafa xamul mutabaqa juroom ñaaral bi tawafuqul fawasil manam fawasil yi tollo yépp deppo lo andi rek mu tollo ak mom alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax fofu tam boy jang tajwid dañ lay wax ni sakin taslim alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabira lol day wote ndax di nga ne ru fofu mo gëna dis bi nga ne ra te kon su boba ci walu tollale mizan bangi ëpp motax dañ koy dindi da ngay wax rek alhaakumut takathur masku sukun hatta zurtumul maqabir kala sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين نون غاكاي ديفه تبارك الله موتاخ يالنا يالا فاي سونو ماكني بو كوتي جيل لول غا خامني موي شعر دي وقت يونت بي علي صلي الله عليه وسلم ليغي واخ داي تولو هل الدهر ان تار الغراب يطيب وجاء رسول الموت بعد ينوب أراك نسيت الموت والموت مورد فللكل من بحر الممات نسيب نون لي تولو تبارك الله لولو مام شيخ الحاج مالك سي رضي الله عنه موكو بيند بودن مثال nga dem ci bind yi mam borom tawari bind alhamdulil haqqil mubin man kawnuhu liya yabin على الكتاب المستبين مع جميع النعم تبارك الله قدم باي خادم جاءتنا لا صادق في الدعاء الدين للجور ام انما همه في ذاك كجور لول موي مطابقه يفي دي تولو صار بي دي صورتو التكاثر لول لا ديف نيتام لا امب ñu jema ñew kon ci jëm ko tekki bismillahir rahmanir rahim yalla neen alhaakum yitel na len ak ngeena yitte wo attakathuru giro ak ngeena yitte wo attakathuru giro alhaakum li tax ñu def mim gi mu moy alif ak lam dina ci kanamam te wara so te wara bot sukun kon du dum nak alhaakum al alhaakum al ndax ñaari sukun ñu tegalo motax mu gi alhaakum ñu def ko ben dam am ñu ko jangé alhaakum takatsur moy ñi nga xamne ñoy jangé riwaya warsh alhaakum takatsur waye baadi ño bokku lu ñuy tek alhaakum yitelna len at takatsur